erikte dalı gevrek olur, basmaya gelmez aman aman, imanım basmaya gelmez. Elinde kızı nazlı olur, üzmeye gelmez aman aman, imanım küsmeye gelmez. Ay güzel yürüyüşüne ben yandım, güzelim sözlerine aldandım. Ay güzel yürüyüşüne ben yandım, güzelim sözlerine aldandım. İncedir, eğmeye gelmez aman aman, imanım eğmeye gelmez. Elinde kızı nazik olur, değmeye gelmez aman aman, imanım değmeye gelmez. Ay güzel yürüyüşüne ben yandım, güzelim sözlerine aldandım. Ay güzel yürüyüşüne ben yandım, güzelim sözlerine aldandım. Erikte dalı kırıldı, eli kaldı aman aman, imanım elimde kaldı. Elinde kızı pek güzelmiş, gözümde kaldı aman aman, imanım gözümde kaldı. Ay güzel yürüyüşüne ben yandım, güzelim sözlerine aldandım. Ay güzel yürüyüşüne ben yandım, güzelim sözlerine aldandım. Ay güzel yürüyüşüne ben yandım, güzelim sözlerine aldandım. Ay güzel yürüyüşüne ben yandım.